System. Mobelia que nena poto yo, Mobelia que nena poto oh, a que le coye cola oh, a que le quie si cae alisano, a que le motaco oh, oye niñe. Esika ya lisano moto nyoso asakanaka. Esika ya mawa moto nyoso alelaka. Ngai na leli mobali akene motako. Oyo ninye nakuti na lopango bato bazali kolela. Ngai na bandi na ngai pe kolela. Kolela na ngai mawa ya mobali. Mawa na ngai ya systeme ye. Mawa na ngai ya fisto ye. Akosonga sanza nini ye. Akosonga mbula nini ye. Kanana yo ozali kotina, bongo papa ozali kotina. Na telefone tozali kosolola, mbote na famille ozali kopesa. Na lingi presence, nga na lingi presence ya bomoto na yo papa. Oyo ninye Mwezali minene Boya maka mwezali minene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi maka mwezali minene Maka mwezali minene Nasengi dodo nzela ngana bima Dodo andi meli ngana motema Ngana bimi mambo na butu Nakuti dodo na maboko ya mandana ngai Misozo bae salite Makambo esali binene Motema eli ngane Nenge nini Makanisi eva na nenge nini ye Motema ebo ya nenge nini ye Moli monati ya yango wapi ye Dodo a desevoir nga ye Alongo lingai nesika na lingaka ye Makambo ezali binene Azala kana susi na motema mama Yango na koma komela mingi ye Yango na koma kwiti kwiti ye Pona longola susi ya mobali yo Akoma na kamarade na ngai elu sala ye Makambo ezali binene Boya makambo ezali binene Boya makambo ezali binene Franco abeleli na Amerika Franco abeleli na Brussels Franco abeleli na Paris Balobi makambo ezali binene Makambo ezali binene Thank you. minene eh Oya makambo ezali minene eh Franco apelelina Amerika oh oh Franco apelelina Brussels oh oh Franco apelelina Paris eh Balobi makambo ezali minene eh Makambo ezali minene eh Makambo ezali buro Mobali alinganga apesanga masanga Lobi na tango ngana kauki monoko Mokolo lopango liboso ya nako Kitoko nangai na mayo edindi Makambo ezali minene eh Mobali apekisinga banzela na kendeke Na vandeli ena ndako Abongisa Kasi sombelanga ba metraje Kasi sombelanga ba bijoue Kasi sombelanga sapate Mobali apandi na yende kolela Makambo ezali minene eh. Moninga alulanga nelamba nalataka Asenginga elamba alaka Na boito sangisa solo ya nzoto Na pimelie elamba ye C'est bien Tobimia sopeli ngai masangana ko Makambo ezali minene eh. Na peki simoninga nangai abunda Oya ye Likambo baweli atikeo Amina Sasa brisele oko Likambo ezo kisi Mobali abato Namambo Tike bimisi sekele oye Makambo ezali minene eh. Likambo toswa ningana zenaba franco Ngai nazali mama ya likelemba Balindi mine aboiko pesa likelemba Atombo kinanga ye Atombo kimakasi ye Miso makasi Nalobi azongisa mbongo ya bato Ekende Alobi asali badepanse ye Nabateme ya bana Makambo ezali minene eh. Mobali auti soki wapie Ebele ya mbongo na poche Auti koteka soki nini ye Na fokwa lesi nga ishe babe ye Na tongo asopeli nga imandefwe ye Na fokwa yeli nga nazongisa mosolo Makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Boya makambo ezali minene eh. Franco apelelina Amerika oh oh Franco apelelina Brussels oh oh Franco apelelina Paris eh. Balobi makambo ezali minene eh. Makambo ezali minene eh. Sakanaka esika ya mawa moto nyoso alelaka nana leli mobalie akene motako oyo ninye bazala kanaba enemi na la vina ngai bona kitoko ala apesa ngai yango na boyeba kamarade ba enemi na ngai semi bali na boyaka mosala kofinga kangai pipa ina kendeke makambo ezali minene Kambo to swani si zena ba franco Yeli susu To kongolo kombongo na zando e Oye ba kayete To pesa kaye akende brisele na lome Asambe la biso ba waxe E komi sena para brisele Kaluse ikwe Abaniko batre bambongo ya bato Muibi Ake ino lande Asombi bilamba e Atini epai ya mamu ateka Omoni, omoni Toseli bilama sanza misano Okosu ate Sena bazongi kisasa ye Alo biba ibiba wakse Alo bagini Makambo ezali binene Boya Makambo ezali binene Boya Makambo ezali binene Franco Abeleli na Amerika o Franco Abelina Brisele oh, oh. Franco Abelina Paris eh. Balobi makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Boya makambo ezali minene Franco a